เรื่องสามเณรราหุลครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองอาลวีตามพระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางกรุงโกสัมพีเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงโกสัมพีทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณพัทริการามเขตกรุงโกสัมพีนั้นภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับท่านราหุลดังนี้ว่าท่านพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันท่านราหุลท่านจงหาที่นอนคืนนั้นท่านราหุลหาที่นอนไม่ได้จึงเป็นนอนในวัจกุฎีครั้นเวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคทรงเตือนบรรทมเสด็จไปวัจกุฎีครั้นถึงแล้วจึงทรงพระกาสะแม้ท่านราหุลก็กระแอมรับใครอยู่ในที่นี่ข้าพระพุทธเจ้าราหุลพระพุทธเจ้าข้าราหุลเธอมานอนที่นี่ทำไมทีนั้นท่านราหุลจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเอกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันได้2-3คืนแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันเกิน2-3คืนต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องสามเณรราหุลจบสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าอนุปสัมบันคือยกเว้นภิกษุนอกนั้นชื่อว่าอนุปสัมบันคำว่าเกิน2-3คืนคือมากกว่า2-3คืนคำว่าร่วมกันคือด้วยกันที่ชื่อว่าที่นอนได้แก่ที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดมีเครื่องบังทั้งหมดหรือมีเครื่องมุงส่วนมากมีเครื่องบังส่วนมากคำว่านอนความว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงในวันที่4เมื่ออนุปสัมบันนอนภิกษุก็นอนต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อภิกษุนอนอนุปสัมบันก็นอนต้องอาบัติปาจิตตีหรือทั้งภิกษุและอนุปสัมบันนอนต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุลุกขึ้นแล้วกลับไปนอนอีกต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตีอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันนอนร่วมกันเกิน2-3คืนต้องอาบัติปาจิตตีอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจนอนร่วมกันเกิน2-3คืนต้องอาบัติปาจิตตีอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันนอนร่วมกันเกิน2-3คืนต้องอาบัติปาจิตตีติกะทุกกฎที่นอนมีเครื่องมุงครึ่งเดียวมีเครื่องบังครึ่งเดียวต้องอาบัติทุกกฎอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจนอนร่วมกันเกิน2-3คืนต้องอาบัติทุกกฎอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันนอนร่วมกันเกิน2-3คืนไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุนอนพัก 2-3 คืน 2. ภิกษุพักต่ำกว่า 2-3 คืน3. ภิกษุพัก2คืนพอคืนที่3ออกไปก่อนอรุณขึ้นแล้วกลับเข้ามา 4. ภิกษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องบังทั้งหมด 5. ภิกษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องบังทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องมุงทั้งหมด 6. ภิกษุนอนร่วมกันในที่นอนไม่มีเครื่องมุงส่วนมากไม่มีเครื่องบังส่วนมาก 7.ภิกษุนั่งในเมื่ออนุปสัมบันนอน 8. ภิกษุนอนอนุปสัมบันนั่ง 9. ภิกษุนั่งและอนุปสัมบันก็นั่ง 10. ภ ิกษุวิกลจริต 11. ภิกษุต้นบัญญัติสหเสยยสิกขาบทที่5จบมุสาวาทวรรค 6. ทุติยสหเสยสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกันข้อที่สองเรื่องพระอนุรุทธะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะเดินทางไปกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลถึงหมู่บ้านตำบลหนึ่งในเวลาเย็นสมัยนั้นมีหญิงคนหนึ่งจัดสร้างเรือนพักแรมไว้ในหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับหญิงนั้นดังนี้ว่าน้องหญิงถ้าเธอไม่ลำบากใจอาตมาขอพักในเรือนพักแรมสักหนึ่งคืนนางกล่าวว่านิมนต์ท่านพักเถอะเจ้าค่ะฝ่ายพวกคนเดินทางเหล่าอื่นก็ได้เข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับหญิงนั้นดังนี้ว่าคุณนายขอรับหากคุณนายไม่ลำบากใจพวกเราขอพักในเรือนพักแรมสักหนึ่งคืนนางกล่าวว่าหากพระคุณเจ้าผู้เข้ามาก่อนอนุญาตก็เชิญพวกท่านพักแรมได้พวกคนเดินทางจึงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่พักครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านขอรับถ้าท่านไม่ลำบากใจพวกกระผมขอพักในเรือนพักแรมสักหนึ่งคืนท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าเชิญท่านทั้งหลายพักเถิดครั้งนั้นแลหญิงนั้นมีจิตรักใคร่ในท่านพระอนุรุทธะตั้งแต่แรกเห็นดังนั้นนางจึงเข้าไปหาพระเถระถึงที่พักครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับท่านว่าพระคุณเจ้าอยู่ปะปนกับคนพวกนี้ไม่สะดวกทางที่ดีดิฉันควรจัดเตียงข้างในห้องถวายพระคุณเจ้าท่านพระอนุรุทธะรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นแล้วนางจึงจัดเตียงข้างในห้องถวายด้วยตนเองแล้วแต่งตัวประพรมเครื่องหอมเข้าไปหาพระเถระถึงที่พักครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับท่านพระอนุรุทธะนั้นดังนี้ว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ารูปงามน่าดูน่าชมส่วนดิฉันก็รูปงามน่าดูน่าชมทางที่ดีดิฉันควรเป็นภรรยาของพระคุณเจ้าเมื่อนางกล่าวอย่างนี้ท่านพระอนุรุทธะได้นิ่งเสียแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามหญิงนั้นก็กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะนั้นดังนี้ว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ารูปงามน่าดูน่าชมส่วนดิฉันก็รูปงามน่าดูน่าชมทางที่ดีขอให้พระคุณเจ้ารับตัวดิฉันและสมบัติทั้งปวงเถิดแม้ครั้งที่สามท่านพระอนุรุทธะก็ได้นิ่งเสียลำดับนั้นนางจึงเปลื้องผ้าออกเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างต่อหน้าพระเถระทีนั้นพระเถระสำรวมอินทรีย์ไม่แลดูไม่พูดกับนางหญิงนั้นคิดว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีคนส่วนมากส่งทรัพย์มาให้เราร้อยกหาปณะบ้างพันกหาปณะบ้างแต่พระสมณะรูปนี้เราอ้อนวอนก็ยังไม่ปรารถนาที่จะรับตัวเราและสมบัติทั้งปวงจึงนุ่งผ้าแล้วน้อมศีรษะลงแทบเท้าท่านพระอนุรุทธะขอขมาว่าพระคุณเจ้าดิฉันได้กระทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่ได้กระทำอย่างนี้ขอพระคุณเจ้าจงให้อภัยโทษแก่ดิฉันเพื่อสำรวมต่อไปพระเถระกล่าวว่าน้องหญิงเอาเถิดการที่เธอได้ทำความผิดไปเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่ได้กระทำอย่างนี้เพราะเหตุที่เห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องข้อนั้นอาตมายอมรับเพราะการที่บุคคลเห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องและสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะครั้นราตรีนั้นผ่านพ้นไปหญิงนั้นได้เอาของเคี้ยวของฉันอย่างดีประเคนท่านพระอนุรุทธะด้วยตนเอง กระทั่งท่านพระอนุรุทธะฉันเสร็จละมือจากบาทจึงอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอนุรุทธะได้ชี้แจงให้หญิงนั้นผู้นั่งอยู่ณที่สมควรเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาลำดับนั้นหญิงนั้นซึ่งท่านพระอนุรุทธะได้ชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าพระคุณเจ้าภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระคุณเจ้าภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระคุณเจ้าประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปพระคุณเจ้าดิฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระคุณเจ้าจงทรงจำดิฉันว่าเป็นอุบาสิกาผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตจากนั้นพระเถระเดินทางไปกรุงสาวัตถีแล้วแจ้งเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพธนาว่าฉะไหนท่านพระอนุรุทธะจึงนอนร่วมกับมาตุคามเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอนุรุทธะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอนุรุทธะว่าอนุรุทธะทราบว่าเธอนอนร่วมกับมาตุคามจริงหรือท่านพระอนุรุทธะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าอนุรุทธะฉะไหนเธอจึงนอนร่วมกับมาตุคามเล่าอนุรุทธะการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดนอนร่วมกันกับมาตุคามต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระอนุรุทธะจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์ดิเรกชันตัวเมียหญิงมนุษย์นั้นโดยที่สุดกระทั่งเด็กหญิงซึ่งเกิดในวันนั้นหญิงโตกว่านี้ไม่ต้องกล่าวถึงคำว่าร่วมกันคือด้วยกันที่ชื่อว่าที่นอนได้แก่ที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดมีเครื่องบังทั้งหมดหรือมีเครื่องมุงส่วนมากมีเครื่องบังส่วนมากคำว่านอนความว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงเมื่อมาตุคามนอนภิกษุก็นอนต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อภิกษุนอนมาตุคามก็นอนต้องอาบัติปาจิตตีหรือทั้งภิกษุและมาตุคามนอนต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุลุกขึ้นแล้วกลับไปนอนอีกต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตีมาตุคามภิกษุสำคัญว่าเป็นมาตุคามนอนร่วมกันต้องอาบัติปาจิตตีมาตุคามภิกษุไม่แน่ใจนอนร่วมกันต้องอาบัติปาจิตตีมาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามนอนร่วมกันต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎที่นอนมีเครื่องมุงครึ่งเดียวมีเครื่องบังครึ่งเดียวภิกษุนอนร่วมกันต้องอาบัติทุกกฎภิกษุนอนร่วมกันกับนางยักษ์นางเปรตบันเดาะหรือสัตว์เดรัจฉานตัวเมียต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าเป็นมาตุคามต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎ ไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามไม่ต้องอาบัติอนาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องบังทั้งหมด 2. ภิกษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องบังทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องมุงทั้งหมด 3. ภิกษุนอนร่วมกันในที่นอนไม่มีเครื่องมุงส่วนมากไม่มีเครื่องบังส่วนมาก 4. ภิกษุนั่งในเมื่อมาตุคามนอน 5. ภิกษุนอนมาตุคามนั่ง 6. ภิกษุนั่งและมาตุคามก็นั่ง 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติทุติยสหเสยสิกขาบทที่6จบมุสาวาทวรรค 7. ธรรมเทศนาสิกขาบทว่าด้วยการแสดงธรรมเรื่องพระอุทายีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอุทายีเป็นพระประจำตระกูลในกรุงสาวัตถีเข้าไปหาตระกูลหลายตระกูลเช้าวันหนึ่งท่านครองอันตรวาสกถือบาจีวรเข้าไปยังตระกูลหนึ่งสมัยนั้นหญิงแม่เรือนนั่งอยู่ที่ประตูเรือนลูกสะใภ้นั่งอยู่ที่ประตูห้องนอนท่านพระอุทายีเข้าไปหาหญิงแม่เรือนนั้นถึงตัวครั้นถึงแล้วได้แสดงธรรมใกล้หูนางขณะนั้นลูกสะใภ้เกิดความคิดขึ้นมาว่าสมณะรูปนี้เป็นชายชู้ของแม่ผัวหรือพูดเกลี้ยงแม่ผัวครั้นท่านพระอุทายีแสดงธรรมใกล้หูหญิงแม่เรือนแล้วจึงเข้าไปหาหญิงสะใภ้ถึงตัวครั้นถึงแล้วจึงแสดงธรรมใกล้หูนางขณะนั้นหญิงแม่เรือนเกิดความคิดขึ้นมาว่าสมณะรูปนี้เป็นชายชู้ของลูกสะใภ้หรือพูดเกลี้ยงลูกสะใภ้ครั้นท่านพระอุทายีแสดงธรรมใกล้หูลูกสะใภ้แล้วก็จากไปทีนั้นหญิงแม่เรือนได้กล่าวกับลูกสะใภ้ว่านี่แน่นางตัวดีสมณะรูปนั้นกล่าวอะไรกับแกหญิงสะใภ้ตอบว่าท่านแสดงธรรมเจ้าค่ะแล้วคุณแม่ล่ะพระคุณเจ้าพูดอะไรหญิงแม่เรือนตอบว่าท่านก็แสดงธรรมแก่แม่เหมือนกันหญิงแม่เรือนกับลูกสะใภ้นั้นจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระคุณเจ้าอุทายีจึงแสดงธรรมใกล้หูมาตุคามเล่าพระธรรมกถึกควรแสดงธรรมเสียงชัดเจนเปิดเผยมิใช่หรือพวกภิกษุได้ยินหญิงทั้งสองตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุทายีจึงแสดงธรรมแก่มาตุคามเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอแสดงธรรมแก่มาตุคามจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงแสดงธรรมแก่มาตุคามเล่าการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระอุทายีจบเรื่องอุบาสิกาสมัยนั้นผู้อุบาสิกาพบภิกษุแล้วนิมนต์ว่าพระคุณเจ้าขอนิมนต์พระคุณเจ้าแสดงธรรมเถิดภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าน้องหญิงการแสดงธรรมแก่มาตุคามไม่เหมาะผู้อุบาสิกากล่าวว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดแสดงธรรมสัก5 ถึง 6 คำก็ได้ แม้เพียงเท่านี้พวกดิฉันอาจเข้าใจธรรมได้พวกภิกษุก็ยังปฏิเสธว่าน้องหญิงการแสดงธรรมแก่มาตุคามไม่เหมาะพากันยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมแสดงธรรมพวกอุบาสิกาจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายพวกเราอาราธนาอยู่ยังไม่ยอมแสดงธรรมพวกภิกษุได้ยินอุบาสิกาตำหนิประนามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แสดงธรรมแก่มาตุคามได้ 5-6 คำแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 คำต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องอุบาสิกาจบเรื่องพระฉัพพัคคีสมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพัคคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้แสดงธรรมแก่มาตุคามได้ 5-6 คำจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 คำพวกภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉัพพัคคีจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 คำเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุฉัพพัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุฉัพพัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 คำจริงหรือพวกภิกษุฉัพพัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 คำเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 คำต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่เรื่องพระฉัพพัคคีจบสิกขาบทวิภังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวเมียแต่เป็นหญิงที่รู้เดียงสาสามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิตและคำทุพภาษิตคำหยาบและคำสุภาพที่ชื่อว่าเกิน 5-6 คำได้แก่เกินกว่า 5-6 คำที่ชื่อว่าธรรมได้แก่พุทธภาษิตสาวกภาษิตฤาษีภาษิตเทวดาภาษิตที่ประกอบด้วยอัตที่ประกอบด้วยธรรมคำว่าแสดงคือแสดงเป็นบทต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆบทแสดงเป็นอักษรต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆอักษรคำว่าเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่คือยกเว้นไว้แต่มีบุรุษผู้รู้ความอยู่ด้วยบุรุษที่ชื่อว่าเป็นผู้รู้เดียงสาคือสามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิตทุพภาษิตคำหยาบและคำสุภาพบทภาชณีติกะปาจิตตีมาตุคามภิกษุสำคัญว่าเป็นมาตุคามแสดงธรรมเกิน 5-6 คำต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจแสดงธรรมเกิน 5-6 คำ ต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามแสดงธรรมเกิน 5-6 คำต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ติกกะทุกกฏภิกษุแสดงธรรมแก่นางยักษ์นางเปรตบันเดาะหรือสัตว์ดิรัจฉานตัวเมียซึ่งแปลงร่างเป็นหญิงมากกว่า 5-6 คำต้องอาบัติทุกกฏเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่ามาตุคามต้องอาบัติทุกกฏไม่ใช่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฏไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุที่แสดงธรรมโดยมีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ด้วย 2. ภิกษุแสดงธรรมเพียง 5-6 คำ 3. ภิกษุแสดงธรรมต่ำกว่า 5-6 คำ 4. ภิกษุลุกขึ้นแล้วมานั่งแสดงธรรมต่อไปอีก 5. ภิกษุแสดงธรรมในที่ที่มาตุคามลุกขึ้นแล้วนั่งลงอีก 6. ภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคามอื่นต่อ 7.ภิกษุถูกถามปัญหาแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามผู้ถาม 8. ภิกษุแสดงธรรมเพื่อคนอื่นแต่มีมาตุคามฟังอยู่ด้วย 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติธรรมเทศนาสิกขาบทที่ 7 จบ